MediaExpert. Więcej w otwartych sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 31 marca, jest 15. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Widoczne są symptomy zahamowania wzrostu zakażeń na COVID-19, mówi szef resortu zdrowia. Sąd w Gdańsku skazał na dożywocie 33-latka za zgwałcenie i zamordowanie kobiety. W Warszawie uczczono generała Stanisława Maczka. Widoczne są symptomy zahamowania wzrostu nowych zakażeń koronawirusem. Chodzi o mniejszą liczbę zleceń na testy w kierunku koronawirusa od lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Mamy taki pierwszy dzień, kiedy liczba zleceń z podstawowej opieki zdrowotnej troszeczkę w skali kraju się zmniejszyła do tego, z czym mieliśmy do czynienia tydzień temu, więc mamy pewne symptomy, bo to nie są jeszcze realne skutki zauważalne, zgodnie z którymi wszystko wskazuje na to, że przynajmniej będziemy mieli do czynienia z jakimś zahamowaniem wzrostu. Minister Niedzielski ma nadzieję, że jeżeli zahamowanie wzrostu nowych zakażeń okaże się realne, to nie powinno być problemów z dostępnością wolnych łóżek szpitalnych w innych regionach niż na Śląsku. Według ministra szczyt zachorowań może być w tym lub w następnym tygodniu. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem w Europie, zarówno w zachodniej, jak i w środkowej części kontynentu. Kolejne kraje notują zwiększoną liczbę zachorowań na COVID-19 mimo wprowadzenia obostrzeń. Pogarsza się także sytuacja w Brazylii. Francja zanotowała minionej doby 40 tysięcy nowych zakażeń. Miejscowe władze poważnie rozważają wprowadzenie lockdownu w całym kraju. Rekordowo dużo zachorowań, ponad 4 tysiące, zanotowała także Grecja. W Holandii mimo wprowadzenia obostrzeń liczba nowych zakażeń systematycznie rośnie od 7 tygodni. Najgorsza na świecie sytuacja panuje teraz w Brazylii, gdzie służba zdrowia jest na skraju załamania. Wczoraj koronawirusem zakaziło się 85 tysięcy, a zmarło 3780 osób. Turcja zanotowała minionej doby 37 tysięcy nowych zachorowań. Niemcy wstrzymały szczepienia osób poniżej 60 roku życia preparatem AstraZeneca ze względu na zagrożenie zakrzepami krwi u młodszych pacjentów. Australia z kolei poinformowała, że w kraju podano dotąd aż o 85% mniej szczepionek niż zakładano. Wojciech Cygielski, Polskie Radio. Jak informują monitorujący sytuację naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johns Hopkinsa, na całym świecie na COVID-19 zmarło dotychczas 2 miliony 804 tysiące osób, a łączna liczba zakażeń to 128 milionów. Sąd okręgowy w Gdańsku skazał na dożywocie 33-letniego mężczyznę oskarżonego o zgwałcenie i zamordowanie 91-letniej kobiety. Do zbrodni doszło w styczniu 2019 roku w jednym z mieszkań w Gdyni Oksywiu. Oskarżony był sąsiadem ofiary. Krzysztof K. za zgwałcenie i zabójstwo 91-letniej kobiety usłyszał wyrok dożywotniego pozbawienia wolności, ale o przedterminowe zwolnienie będzie mógł ubiegać się po 30 latach odbywania kary. Oprócz tego sąd nakazał mu wypłatę nawiązki na rzecz czwórki dzieci zamordowanej kobiety po 30 tysięcy złotych. W styczniu 2019 roku ciało 91-latki znaleziono w jednym z mieszkań bloków w Gdyni Oksywiu. Policjanci szybko ustalili, że zbrodni mógł dokonać jej sąsiad, 31-letni wówczas Krzysztof K. Został zatrzymany i przyznał się do zabójstwa. Proces toczył się za zamkniętymi drzwiami. A relacjonował go Grzegorz Armatowski z Radia Gdańsk. Z okazji 129. rocznicy urodzin generała Stanisława Maczka w Warszawie złożono wieńce przy głazie upamiętniającym dowódcę 1. Polskiej Dywizji Pancernej. W uroczystości wzięli udział weterani 1. Polskiej Dywizji Pancernej, przedstawiciele instytucji historycznych oraz państw wyzwalanych przez polskich żołnierzy dowodzonych przez generała Maczka. Po uroczystości złożenia wieńców szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk przypominał, że generał Maczek to jedna z najwybitniejszych postaci w historii polskiego i europejskiego oręża. Dowódca i wspaniała dywizja, której zawdzięcza wolność Europa i w konsekwencji Polska. Bo generał Stanisław Maczek był dowódcą, który nigdy nie przegrał żadnej bitwy, który prowadził swoich żołnierzy wyzwalając Europę. A były żołnierz 1. Dywizji Pancernej pułkownik Janusz Gołuchowski wspominał, że generał Maczek był wyjątkowym dowódcą. To był bardzo miły człowiek, taki ojciec dla wszystkich żołnierzy. Żołnierze kochali jego, a on kochał swoich żołnierzy. Dowodzona przez generała Maczka dywizja pancerna wyzwoliła kilkanaście miast Francji, Belgii, Holandii i Niemiec. Po wojnie generał Maczek osiadł na stałe w Szkocji. Zmarł w grudniu 1994 roku w Edynburgu. Został pochowany na cmentarzu żołnierzy polskich w Bredzie. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa minie, tydzień zginie, do weekendu w związku z tym bliżej niż dalej, ale może być w środę. The Weekend, Save Your Tears. 16,5 minuty po godzinie 15 w kalendarzu 31 marca. Dzisiejsze dane znów bardzo niepokojące. Od nich zaczynamy. 32 874 nowe zakażenia w ciągu ostatnich 24 godzin. 1 861 925 osób pokonało koronawirusa i wyzdrowiało od początku pandemii. 6 081 800 dawek szczepionek podano w Polsce do dzisiejszego poranka, w tym dwa razy zaszczepionych jest już ponad 2 miliony ludzi. Dziś trójce do 18 między innymi. Po 15.30 śmieci znowu w górę. Sporo będzie niestety, ale troszeczkę budżet na czarpie. Miasta podnoszą opłaty. O ile i dlaczego, o tym po 15.30. Dziś wieczorem kciuki będziemy mieli zajęte. To staje się trochę jak derby. Idzie w kierunku meczów Anglia-Szkocja czy Anglia-Walia. A powodem jest duża obecność Polaków na wyspach. O 20.45 gramy z Anglią. Przed 16.00 spojrzenie na ten mecz, na który wszyscy czekamy zza kanału La Manche. Po 17.00 będą jaja. Jesteśmy zawaleni w tym roku jajkami jak nigdy, bo kury niosą jak szalone. Z 50 jajek dziennie. Bez jajek nie ma Wielkanocy, ale są jaja i jaja. O tych drugich dziś po 17. O 17.30 ekonomiczne podsumowanie dnia i na koniec audycji reportaż w Trójce. A za chwilę o świątecznych obostrzeniach w domach pomocy społecznej. Seniorzy nie pojadą do bliskich na święta. Zapraszamy do 18. Zapraszamy do Trójki. Wait. You, taki tytuł, zespół The Who, ale nie tak jak ten z lat minionych kilkadziesiąt nawet lat temu, tylko po prostu Who. 23 minuty po 15. Wracamy do rzeczywistości. Jest źle, choćby na Śląsku. Od rana Państwa informujemy o tym w serwisach Trójki. Niestety pandemia kładzie się cieniem na wszystko i wszystkich, także na pensjonariuszy domów pomocy społecznej, których czekają kolejne święta zamknięciu. Z Łodzi o tym Dorota Matyjasik. Pani Alicja chciała zabrać mamę na święta i starsza pani i jej rodzina są już dawno po zaszczepieniu drugą dawką. Dyrekcja domu poinformowała, że mama może wyjść, ale po powrocie trafi na 14-dniową kwarantannę. Wszyscy mamy szczepienie, mama jest zaszczepiona. To jest przeszkodą. Przecież to są ludzie żywi, którzy cierpią, rozpaczają się, teraz nigdy nie zobaczę, może więcej nie będą swoje dzieci widzieć. I nie ma takiej potrzeby w izolacji. Jolanta Baranowska z Łódzkiego Urzędu Miasta tłumaczy, że mamy do czynienia z trzecią falą pandemii. Zagrożenie zakażeniem jest bardzo wysokie, a jeszcze nie wszyscy są zaszczepieni. Proszę jednak pamiętać, że taka osoba zaszczepiona może na przykład przejść chorobę lekko, ale przenosi na innych wirusa. Nie można bowiem ryzykować, że wirus przeniesie się na osoby niezaszczepione w domu pomocy społecznej. Chore, słabsze czy starsze. Pani Izabela Brzozowska, przewodnicząca Rady Mieszkańców w DPS-ie przy Krzemienieckiej, opowiada, jak wygląda życie za zamkniętymi drzwiami. A jesteśmy tak zmęczeni. Przede wszystkim odmawiają nam posłuszeństwa nogi, mięśnie, ponieważ cały czas właściwie siedzimy w pokojach. Człowiek zdrowy, który może wyjść tu czy tam, nigdy tego nie zrozumie. No to jest dramat. Dyrekcje mają świadomość, w jak trudnej sytuacji są starsi, często schorowani ludzie. Starają się umożliwić im kontakt z rodzinami przez internet. Izabela Schubert, dyrektor domu przy Złotniczej. Nie jest cofnięty zakaz odwiedzin w domu pomocy społecznej, w związku z tym też święta będą takie w osamotnieniu dla naszych mieszkańców. Dyrektor domu w Borówku w powiecie łęczyckim Marek Dziedziela zgodził się na wyjście na święta w przypadku dwóch osób. To wyjątek, mówi. Ale niestety błogosławiony skutków szczepień nie odczujemy jeszcze w te święta. Trochę jestem przygnębiony i zasmucony. Zapytaliśmy jeszcze opinię Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W odpowiedzi czytamy, że w opinii resortu stopniowe umożliwianie mieszkańcom kontaktów ze światem zewnętrznym w pierwszej kolejności mogłoby dotyczyć na przykład urlopowania zaszczepionych mieszkańców czy wizyt w DPS-ie zaszczepionych członków ich rodzin. Ale decyzje w tej sprawie podejmują organy prowadzące domy i ich dyrekcje. Mają one także prawo wprowadzać dodatkowe obostrzenia sanitarne. Wielu pensjonariuszy DPS-ów miało nadzieję, że po zaszczepieniu na Wielkanoc wyjdą do domu, ale wszystko wskazuje na to, że z powodu powagi sytuacji seniorzy nie zobaczą się ze swoimi bliskimi. Zarówno dla nich, jak i ich rodzin to bardzo trudny czas. Rzecz jest tym bardziej bolesna, że to już trzecie z rzędu święta. Wszyscy mamy nadzieję, że ostatnie takie. grupa Royal Blood. Minęła 15.30. Proszę otworzyć okna i wciągnąć głęboko powietrze, a poczują Państwo, że wiosna, no i to tak na dobre. Dziś pogodnie i ciepło, temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie i wschodzie Pogórza Karpackiego do 23 na południowym zachodzie, chłodniej nieco na środkowym wybrzeżu około 14. Wiatr słaby i umiarkowany, tylko nad morzem okresami dość silny z kierunków zachodnich. Trójka. Program trzeci. Dwie dwójki, siedem trójek, numer naszego redakcyjnego telefonu do Państwa dyspozycji tradycyjnie w każdej sprawie, ewentualnie adres mailowy zapraszamy do trójki ciągiem pisane małpa polskie radio też ciągiem pl. Señoras y señoritas, aquí está el DJ Héctor Bonifacio Echeverría Cervantes de la Cruz Arroyo Rojas. Esta es la radio que sacó a toda la estación donde el rock vive y no muere. Vamos a escuchar un par de temas de Queens of the Stone Age. Primero vamos a escuchar First It Giveth. Qué música impresionante, temible y verdaderamente ahora. Van a ver, aquí va, aquí va, aquí va. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Witold Lazar. Muza muzą, a w pokoju sam. Moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas. Mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt. Nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Powoli tracę głos. Jeszcze kilka przyjemnych płyt. Wyjadę w końcu stąd. Staję się potworem, bo wtedy czuję, że choć jestem, tak naprawdę nie mam mnie. To dzięki temu mogę na stary rower siąść, zamieszkać w kamienicy, nie myć rąk. Codziennie słyszę znów, coś wygrałeś. Zaraz braknie miejsca na kolejny diament. Tak psuje mnie, psuje mnie. Anonimus mak poczuję, gdy za granicę zrobię drobny skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głośno szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic. Podsiadło. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Za 21 minut godzina 16. Jest drogo, proszę Państwa, ma być jeszcze drożej. W wielu miastach wzrosły już opłaty za wywóz śmieci, niekiedy nawet sześciokrotnie. Drożejące śmieci to konsekwencja wdrażania unijnych rozporządzeń, ale sposób ich realizacji pozostawia wiele do życzenia. Czy drastyczne podwyżki za wywóz odpadów są nieuniknione i kiedy można spodziewać się zatrzymania tego trendu? Problemowi przyjrzała się Monika Suszek. W Warszawie zamiast 65 zł od lokalu zapłacimy ponad 400. Władze Warszawy postanowiły powiązać opłaty ze śmieciami ze zużyciem wody. To nowość, która niestety szarpnie po kieszeniach wielu mieszkańców. Sporo będzie, bo ja mam akurat dom poza Warszawą i tam trzeba segregować i tutaj mieszkanie w Warszawie. Niestety, ale troszeczkę budżet nas szarpie. Ustawa o gospodarce odpadami pozwala gminom pobierać opłaty według kilku metod. Od powierzchni lokalu, od gospodarstwa domowego, od osoby i właśnie od zużycia wody. Mówi Karolina Gałecka ze stołecznego ratusza. Ta metoda rozliczeń uzależniona od zużycia wody jest tak na naprawdę jedyną metodą dającą mieszkańcom możliwość wpływu na wysokość opłaty poprzez racjonalne, odpowiedzialne korzystanie z wody. Nowa taryfa będzie obowiązywała od 1 kwietnia, ale już na początku jej wprowadzenia budziła kontrowersje. Maciej Maciejowski ze Stowarzyszenia Spółdzielców Mieszkaniowych i Zarządców Nieruchomości zaskarżył uchwałę do Sądu Administracyjnego, który przychylił się do skargi. Przede wszystkim Urząd Miasta nie udowodnił, że ta drastyczna podwyżka tak naprawdę wynika z faktycznych kosztów zagospodarowania odbioru odpadów. Myśmy podejrzewali, że miasto chce de facto zarabiać na tych śmieciach. Ale podwyżki za odpady obejmą nie tylko mieszkańców Warszawy. W Grudziądzu opłaty wzrosną o 40%, mówi rzecznik magistratu Karol Piernicki. To jest 8 zł, 40%. Zdajemy sobie sprawę, że to jest też problem, który dotyczy wielu miast. Bo problem jest systemowy. Koszt opłat za śmieci to kombinacja różnego rodzaju czynników, m.in. braku składowania odpadów w dobrze przygotowanych składowiskach, jak również odpowiedzialność przemysłu za wprowadzenie produktów, których nie można zutylizować. Mówi Tomasz Uciński z Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Czyli producenci generalnie powinni współfinansować selektywną zbiórkę. W krajach unijnych firmy, które funkcjonują na terenie miasta, na przykład dostają 400 euro do każdej zebranej tony tworzywa, w Polsce dostają 5 euro. No i te różnice w kosztach trzeba niestety przerzucić na mieszkańca. Ministerstwo Klimatu i Środowiska pracuje nad ustawą, która wprowadzi kaucję za opakowania, a dzięki temu koszt wywozu odpadów mógłby być obniżony, mówi dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami Marzena Berezowska. Dlatego, że nie będą porzucane te opakowania, tylko klient będzie dążył do tego, żeby oddać to opakowanie. Mam nadzieję, że jak najbardziej to przyczyni się do obniżenia kosztów. Przepisy związane z systemem kaucyjnym i rozszerzoną odpowiedzialnością producentów wejdą w życie prawdopodobnie w drugiej połowie roku. Dodajmy, że skarga Urzędu Miasta Warszawa na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który uznał podwyżki za bezzasadne, wciąż czeka na rozpatrzenie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Tymczasem od kilkunastu dni na wielu nośnikach reklam w stolicy prezentowane są materiały graficzne, które mają przekonać mieszkańców, że za wysokie opłaty za gospodarkę odpadami odpowiada nie samorząd, a nowa ustawa. Resort Klimatu i Środowiska odpiera zarzut, twierdząc, że zasady tak zwanego samofinansowania została uchwalona przez Sejm w 2011 roku i do tej pory nie była nowelizowana. Sprawie będziemy się przyglądać. Tym razem przyjrzała się jej Monika Suszek. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest, idź razem z drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tak pięknie. Kochani w innych, tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych, pragną tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych, pragną tylko mieć. zaplątani w sobie, zakochani w innych, tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych, zakochani w innych. Możesz wszystko. To Ornette. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. 14 minut dzieli nas od godziny 16, od godziny M. Trochę więcej. Dziś można powiedzieć, może być to sądna godzina. Nasi piłkarze, reprezentacja Polski zagra z Anglikami na słynnym Wembley. No choć jak zawsze będziemy trzymać kciuki i marzy nam się sukces, no to tym razem wiele już wydarzyło się nie po naszej myśli. Kontuzjowany Robert Lewandowski pauzuje, nie będzie grał. Było też ryzyko, że kilku czołowych graczy wypadnie ze składu przez koronawirusa. U nas więc sporo nerwów, a u Anglików sprawdził to nasz londyński korespondent Adam Dąbrowski. To jest bramka Roberta Lewandowskiego. Nie da się ukryć, będzie go brakować. Zdecydowanie. Ci Anglicy, którzy przeanalizują poprzednie rezultaty, którzy widzą, że tym razem zabraknie Roberta Lewandowskiego, a może i nie tylko, muszą po prostu uważać, że Lwy będą faworytami. To zrozumiałe. Mówi mi Ryan Hubbard, dziennikarz sportowy i autor książki o polskim futbolu, chociaż podkreślmy, trener Southgate zachowuje ostrożność. Polska ma w składzie doskonałych piłkarzy. Naiwnością byłoby zakładać, że będą mniej groźni. Ta kontuzja stwarza okazję, żeby zaistnieli inni gracze. A jeżeli pomyślimy choćby przez minutę, że możemy ściągnąć nogę z gazu, to nas to zaboli. Wiem, że ludzie zawsze chcą zobaczyć wszystkie największe gwiazdy, ale żadna drużyna nie sprowadza się do jednego gracza. Dla nas mecze z Anglikami to święto, część mitu, historia. W drugą stronę nie działa to aż w takim stopniu. Rywalizacji z Niemcami nic nie przebije, ale... To staje się trochę jak derby. Idzie w kierunku meczów Anglia-Szkocja czy Anglia-Walia. A powodem jest duża obecność Polaków na wyspach. Kiedy na przykład biało-czerwoni wygrywają swoje mecze, w angielskich miastach widać cieszących się Polaków. Ta rywalizacja staje się coraz bardziej widoczna. 19 spotkań, jedno zwycięstwo Polaków. Bardzo odległe. Statystyki są bezlitosne. Jeżeli chodzi o historię, to w Anglii pamięta się na przykład spotkanie z Mundialu 1986 roku. 3-0. Golem zdobywał... Lineker! Potem... Lineker is in the middle. Lineker! Brilliant! No i jeszcze dla odmiany... Ale to nie znaczy, że 1973 został zapomniany. W dużym stopniu jest symbolem. Symbolem gwałtownego upadku. Anglicy byli mistrzami świata, a w zaledwie 7 lat później wypadli z eliminacji. I to przez taką drużynę jak Polska. O tym wciąż się tu pamięta. To jest wbudowane w psychę nie tylko Polaków, ale też Anglików. A dziś jaką radę dla trenera Sousy miałby Ryan Hubbard? Powiedziałbym, spróbujcie, atakujcie. Niewiele macie do stracenia, spodziewamy się, że Anglia wygra, szczególnie gdy nieobecny jest Lewandowski. Z Andorą Polacy grali 3 napastnikami, chcieli iść do przodu, ale nie bardzo się dało, bo momentami rywale mieli w obronie 9 zawodników. Anglia tak przecież nie zrobi, pójdzie do przodu. To sprawi, że biało-czerwoni będą mieli szansę na to, by coś stworzyć. To byłaby moja rada. Próbujcie. Próbować będzie można o 20:45. No i właśnie o tej porze ta godzina M, czyli wszystko zacznie się za nieco mniej niż 5 godzin. Proszę uregulować swoje sprawy w tym czasie, żeby mimo wszystko móc trzymać kciuki. Wow, you were such a cute, all my long lady. because of your mantle. She said, I'm ready for you. Why? I can't remember anything to this very day except the love. Trójka. Program trzeci. Ciągle brzmi nienawiść jak fałszywy ton. Wciśnij inny klawisz, a naprawisz błąd. Klientem zostań i padł to rządź. Nagle zjawi się ktoś, kto ma taki dar. Spojrzenie i oka błysk. Chodź ze mną, zanim zobaczę, usłyszę piękno. Nigdy nie powiem ci dość. Nigdy nie powiem ci dość. Chodź ze mną,